بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وبه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني، يا فيفصم عني، يا فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. تدوين حديث امام بخاري رحمة الله عليه في باب کی ذکر کی امام بخاري رحمة الله عليه شيخ و استاذ عبد الله بن يوسف التنيسي كداد دمشق عالمه دا اصل پہ اعتبار سره د شام او د دمشق تنیس کې بده پاتې کېدو، نو ځکه ورله تنیسی وایي، چې دا د مصر د سمندر په غاړه باندې یو ښار دی چې اوس دا ښار روان شوی، څه آبادي پکې نشته، او دا منصور د تنیس ابن حام ابن نوح علیه الصلاة والسلام له، چې د نوح علیه السلام لمسی و تنیس دا هغه نوم و، هغه دا ځای آباد کړی و. دا عبدالله ابن یوسف التنیسی د امام مالک او دریس ابن سعد په شاګردانو کې دی. امام زهلی او امام یحیی ابن معین چې د جرح او تعدیل امام علی الاطلاق، دا ائمه د په شاګردانو کې راځي. امام یحیی ابن معین بده د باره کې چې ما بقي علی ادیم الارض احد اوثق فی المؤتى من عبد الله ابن یوسف التنیسی. فمخدز مکبانی د عبد الله ابن یوسف التنیسی وانت سوک نه پاتی چې غری د مؤتا فراویانو کې د ټول نړۍ سی قوی. امام بخاری رحمت الله علیه دنا مؤتا د امام مالک اوریدلی، او د بارک به امام بخاری کان من اثبت الشامیین، د شام په محدثینو کې د ټول نه کلک او قوی عالم. او د امام بخاری به د استاد دی پکې مالک، چې په دې سند کې دویم راوی راغلی، مالک ابن انس الاصبحي المدني رحمه الله، چې ابو عبد الله کنیوا، او د لویل شي امام دار الهجره دا لقب. د دې شيوخ او مشایخ تقریبا 900 ادریس او باقي کتاب تابعین دي، او تبع تابعین فبی اهل علم شفاق سوا ذکر فری. امام مالک رحمت اللہ علیہ گن کتابون لکلی پاغی کی مشہور موتا دا، چی کلے موتا دا حدیث و کتاب لکل ورلوی دا شلجتانا خمکی ابن ابی زیب رحمت اللہ علیہ فدی موتا نمانی کتاب لکلے، اگر غٹ کتاب امام مالک رحمت اللہ علیہ و کلمہ و جملوی اوی ما کان للہ بقیہ، کم کتاب چیزا اللہ دا فاریا و باقی پاتی کیوی، نو ندس مؤتعات ذکر کی گی، نو دا طول و نمخ کے متبادر الى ذہن الى انسان ذہن او سمجھ لرازی بھی مؤتعات امام مالک رحمت اللہ علیہ، بلکہ دا سی ہوا یا کہ نور مؤتعات دا سرق تنشوی نی صرف دا امام مالک رحمت اللہ علیہ دا مؤتعات باقی دا. امام مالک رحمت اللہ علیہ مقصد او مطلب دا نو کہ گلی مخینو محدثینو دا اللہ دا فارا ندی دکلی وزی اللہ دا فارا لیتون، داغه مقصد داو چې ما دا کتاب ولیکل، نو په دې کې زما مقصد د الله رضا او د ځان له الله رضا ثابت کړی د نورو نه نفي کړی نه دا او بیا یې ویلی چې کوم عمل د الله د فارای نه دا به باقی نن سبا چې زموږ مدارس کې کوم موطا ویل شي او طلبه عوام او خواص غیر موطا د امام محمد وی نو غم په حقیقت کې د امام مالک کتاب نه امام مالک رحمت الله علیه ګڼ شاګردان ني نو دغه موطا مختلف روایت دي چې د خپل استاد نه نقل کړي مشهور جمهور ور لموطا د امام مالک وایو هغه په روایت د یحیی ابن ابي یحیی الذي سردا او کما چې امام محمد رحمت الله علیه موطا د امام محمد صرف راوی دي مؤتى مالك بروايه الامام احمد دريم راوي فدي سند كه هشام بن عروه ده خلال عروه بن زبير بن العوام رحمه الله زيو ندكون يوا ابو المنذر يا ابو عبد الله تابعي ده مدنيني عبد الله بن عمر و جابر رضي الله عنهما و نور صحابه اكرام ملاقات نصیب شوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما و لبصر باندې شفقت لا سمراست له فیوش په تم هجری کې پیدا شوه نه او بیا په بغداد کې په 145 هجری کې وفات شوه امام ذهبي رحمت الله عليه په میزان الاعتدال کې د مبارک وی لب وضاحت او امام ذهبی دا قول د مبارک ذکر کوي چې په بعدې اسانید کې راغلي نو منکرین حدیث چې اغینا استدلال کوي نو جرح او کلام کوي هشام بن عروه رحمه الله باندې خاص تر کوم حدیث کې راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها سره نکاح کړه دا غي عمر شپږ یا وکاله او چې واده کې دوه رخصتي کې نو نه تعالو فلغ سند کې هشام بن عروه راغله نو فلغ حدیث باندې چې کلام کوي هشام بن عروه باندې دا غي په ځمن کې کلامي دارنګ نور احادیث کې حدیث کوم چې راغله د معوذتين مبارکي یا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سحر او جادو شو نو فارې کې نه ده امام ذهبی رحمۃ اللہ علیہ په میزان الاعتدال کې وی هشام بن عروه احد الاعلام حجۃ امام دا حجت او امام نه او یو فارلو محدثین او اعلام کله د علم حدیث خدمت کله ولیکن فل کبر تناقص صحیح ظهور کله چې بوډا شو نو حافظه کې لک کموال راغلو خدای د اختلاط شکار شو نو لکه د اختلاط وضاحت او تفصیل به ان شاء الله تاسو له مصطلح کې راشي چې د انسان حافظه بالکل ګډه وډه شي او پدې نه پوهیږي چې زما صحیح روایت کوم دی ضعیف روایت کوم دی بیا وی ولم يختلط ابدا بالکل دې اختلاط شکار شوی نه دی ولا عبره بما قاله ابو الحسن ابن القطان من انه وسهيل ابن ابي صالح اختلطا دا ابو الحسن ابن القطان الفاسق قول له اعتبار نشته چې هغه دا ویلي چې هشام ابن عروه اخر کې دارنګ سهيل ابن ابي صالح د اختلاط شکار شوی دی امام ذهبي وی نعم الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبه فنسي بعض محفوظه او وهم وی دا مونږ وایو چې په سړی کې معمولی غونې تغییر راغلی و نو د ده حافظه داسې نه وه لکه څنګه چې په ځوانۍ کې وي نو بعضې محفوظات ترنه هېر شوي وهم او خطایي پکې کېده وی فکان ماذا اهو معصوم من النسيان نو دا څه خبر ده امام ذهبي وی ولی دی د نسيان نه معصوم او کله چې دی عراق لراغې په آخر عمر کې نو ډېر احادیث بیان کړي چې یو څو حدیثونه دي چې په هغې کې دی خطا شوی د شمیر یو څو خبرې دي چې هغې په صحیح طریقه باندې نه دي ادا کړي او بیا وایي ومثل هذا یقع لمالک وشعبته ولوكيع ولكبار الثقات وایي دا قسمه نسیان هېره او معمولي غونې خطایي دا خو په امام مالک هم راغلې ده دارنګې شعبه چې هغه له امیر المؤمنین فی الحدیث وي امام وكيع او لوی لوی ثقات علما شنی چې غلطي په ناراضي دا خو د سره رسو تسلیمینا غلطي راتل معمولی غلطي خطا کېدل دا خو د انسان غ طبیعت ته بیا وي فدع عنك الخبط وذر خلط الائمه الاثبات بالضعفاء والمخلدين و دا اخوا دي خو خبري فريدا او دا کم چې ائمه اثبات علما دي دا د ضعفا او د مختلفین سره مګړ وډوا. فهشام شيخ الاسلام ولكن احسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. وي اي ابو الحسن ابن القطان الفاسي تاخو مونږ له تکلیف راکو نو الله دې زمونږ له تسلي خيسته کی لکه چې باندې غم شوي ته تسلي له ورځي تعزيت له ورځي وي مونږ د تعزيت له الله خيسته کی. ته هشام په شيخ الاسلام نه په معمولی غونټه خطاي او غلطي باندې ترې رالي شو دی چې مختلف شوی دی اعلان کې دی بالکل د اختلاط نپاک دی او دا طبيعه البشر دی چې د انسان په ځواني کې کما حافظوي نو په ګډوالي کې اغشاني خامخا فرق پکې راځي. کدا اعتراض په دغه باندې کې نو ائمه الاسلام بدر نفاسي نشي لکه امام مالک امام شعبه امام وكيع او كبار ثقات. دا روایت نقل فيه هشام بن عروه خپل پلارنا عروه بن زبير بن العوام جليل القدر تابعي ده ده مدينه منوره فاغوه فقهاو كده چه ده صحابه اكرامه فزمانه كي باغي فتوه ورقوله. داد عائشه رضي الله عنها خرائه د ابو بکر رضی الله عنه لور بی بی شغیل ذات النطاقین وی اسماء رضی الله عنها غد دو والد و او عائشه رضی الله عنها د دماسی و دای خرائه ده فشلم هجره که ده پیدا شوه ده فچوران وی که بازی ذکر کری پنینن وی هجره که بیاده وفات شوه عروه ابن زبیر ابن العوام او عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین داد ابو بکر رضی الله عنه لور بی بی ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا دشپگ یادو کالو پا عمر کی ددی نکا شوی و او د غزو بدر رخت بیا ددی وادا و رخصتی شوی چی ددی عمرو نه کالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دار فانین رخصتی دو نو ددی عمرو اتپنزوز کالا ددی عمرو اتلس کالا. او بیا په 55 یا بازي ذکر کړي په 55 بازي 57 بازي 58 کې ذکر کړي چې دا وفات شوه. د وصیت مطابق په بقيع الغرقت کې د شپې دفن شوی ابو هريره رضی الله عنه په جنازي مسکره تو والدینو مې ام رومان رضی الله عنها دا د هغه صحابه کرامونو چې غیر مکثرین په حدیث ویل شي که په زرګونو روایت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي د دې روایت د 2012 چې باقي کې 173 احادیث د متفق علیه او 54 روایت امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي او 55 روایت او حدیثونه امام مسلم په خپل صحیح کې داغه تخریج کړي. د دی بی بی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورې بی بیان وی دی لقد ام المؤمنین او دی کول لوی امهات المؤمنین ذکر الله رب العالمین وی النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم لا لقد ور لانت ملاونه خدا عمومیت د دی په احترام کده چې احترام په امت باندې داسې واجب دی لکه د خپل مور احترام چې واجب وي بلکې دا غینه سیوا دارنګه د دې سره نکاح کول حرام دي. او د دې نه علاوه د دې د لور سره نکاح امت کړی دا هغه شانتي مې نه لیدل کې څنګه حقيقي مور دي وي ورنه د دې بیان سره بیا صحابه کرامو نکاح ولې کړی دا دارنګه د دې سره خلوت او ځان لواله جایز نه نه په احترام کې په تحریم النکاح کې د امهات المؤمنین دي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کبی بی بیانی نی اغیل امہات المؤمنین وی آیا امهات المؤمنات ورلوېل شي کنا ام المؤمنات چې ورلوې یا امهات المؤمنات لکه څنګه چې ورل ام المؤمنين یا امهات المؤمنين وي نو دا اطلاق په د اهل علم د صحیح قول مطابق صحیح دی او د جمهور مذهب نه چې څنګه دا امهات المؤمنين دي نو دا سي امهات المؤمنات دي او تقریبا مؤمنين ذکر کړه چې باغې کې مؤمنات په خپل راضي د عائشه رضی الله عنها یو اثر راغلی چې ابن سعد رحمت الله علیه په صحیح سند باندې په طبقات کې ذکر کړي یو زنانه عائشه رضی الله عنها لو یا امه اے موری نو دی ورلو وی لستو بی امک و انا ام رجالکم زستا مور نیم زستا سو دا سرو موریم و ایداد دی مذهبو چی دا ام المومنین دا او ام المومنات ندا دا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ میلان و رجحانم دی طرف لده چی پا ام المومنات ویلو کسا مضایقا و حرج نشتا امام سیوتی پا فل تفسیر الدر المنصور کی ذکر کردی ابن سعد رحمت الله علیه اثر ذکر کړی چې ام المؤمنین رضی الله عنها نه دام را نقل نی چې انا ام الرجال منکم والنساء زستا سود نارینو او د زنانو د ټول مور یم نو ام المؤمنات ورلوې ده شي او کوم روایت کې تراغلی چې یو زنانو ورلوې یا امه نو دی ورلوې چې زستا مور نیم لست به امه انا ام رجالکم په هغه کې اهل علم تاویل کړی چه دغه زنانه په تنه لګي چې را مسلمانه وا کو مسلمانه نه وا نو زه کور له ام المؤمنین وی چې زستا مور نیم لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیانو باندې د امهات المؤمنین اطلاق کیږي نو آیا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د ابو المؤمنین اطلاق کیږي کنه فذكر اهل علم اختلاف نه ابو اسحاق اسرائيل رحمه الله عليه وجراسي ويل شي هو كابينا نبي كريم صلى الله عليه وسلم زمون د پلار په شان ته نه خدا نه شي ويل چې ابونا ذکر ولي الله رب العالمين ويل ما كان محمد ابا احد من رجالكم محمد صلى الله عليه وسلم تاسو د نارینه او د چا پلار نه نه وي په دې کې د ابن سيران له نه نو ابونا نشی ویلی او داسی ویلی شکا ابینا دا پلار پشانتی منی او حدیث کی مراغی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ ذکر کرده سنانی که جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی انما انا لکم بمنزلت الوالد زتاسو لپا منزلی دو والدیم نو که ابینا یا بمنزلت الوالد وی ویلی شی خو ابونا نشی ویلی داد ابو اسحاق اسرائيلي قول له او جمهور او اكثر اهل علم داوي چې د ابو المؤمنين اطلاق په سيده په دې کې څه حرج نشته امام ابن كثير رحمه الله عليه په تفسير کې ذکر کړی عبد الله ابن عباس او ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنهم اجمعين كده دي آيات بتفسير كبا غيوي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أغيبوي وهو أب لهم سلا نبي كريم صلى الله عليه وسلم لأمة فارف لارده أو كم آيات كترا غلي جما كان محمد أبا أحد من رجالكم لسورة أحزاب آيات ته نفاغيك النفي د ابوت سلبیه راغلی دا د مطلق ابوت نه دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حقیقی او سلبی په ځامن نشته په نارینه کې د چاپلار نه نه کم بچی کې د نبی علیه السلام او د بلوغ نه مخکې هغه وفات شوی دی د دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چوی انما انا لکم بمنزله الوالد نو پاغی کی د ابوت من وجه اثبات کړه نه چې پلار مهم ندري حديث رواية في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فريق أهل علم اختلاف دي شيء عائشة رضي الله عنها أفضل ده فإن النبي كريم صلى الله عليه وسلم مشرع أولني ببي خديجة رضي الله عنها نبعد أفضلية عائشة رضي الله عنها لو ركي قراجه قول ده شيء خديجة رضي الله عنها أفضل ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر تکلیفونه او مشقتونه برداشت کړی دي او په احادیث کې د اغي ځان خزائل راغلي او بعض اهل علم تدبیق کوي چې په اعتبار د درجه سره او په اعتبار د تکلیفونو برداشت کولو سره شان ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها پورته وجد ده په اعتبار د علم فهم او د پوهې سره د عائشه رضی الله عنها په دې کې مختلف نه چې عائشه رضی الله عنها افضل ده د فاطمه رضی الله عنها بعض اهل علم د فاطمه رضی الله عنها د افضلیت قائل دي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې دا زما د جګر ټوټه ده او دارنګي ویلي دي هيا بضعه مني دا زما یو ټوټه ده نو دا افضل او بهتره ده خو جمهور او محققین اهل علم وایي چې عائشه رضی الله عنها له فضیلت ده په فاطمه رضی الله عنها باندې ویشا عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه په ذکر کول په خطیبانه انداز باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بیبیانه بور سره امهات المؤمنین په جنت کې وي بیبی د خاون سره په جنت کې وي او فاطمه الزهرا رضی الله عنها دا د خپل خاون علی رضی الله عنه سره په جنت کې وي په جنت کې ملایي مرتبه او چته شو ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرتبه په هیڅ سوق رسی علامه عزیز رحمت الله علیه چې زما بعد مشایخ او استادانو به فرمایل چې فاطمه تو افضل فی الدنيا و عائشه تو افضل فی الاخره په دنیا کې فاطمه رضی الله عنها بهتره ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي دا زما د جسم او د بدن یو ټوټه ده او عائشه رضی الله عنها په اخرت کې افضل ده ځکه نبی علیہ السلام سره په جنت کې وي عائشه رضی الله عنها دا روایت نقل کړي د حارث ابن هشام رضی الله عنه نه د ابو جهل سقرور د خالد بن الولید رضی الله عنه د تر زویو د بدر په موقع کې د کافرانو د طرفنا مسلمانانو سره د کافرانو د طرفنا په دغه جنگ کې شریک شوه او د مسلمانانو برخلاف وو بیا د مکی په فتح کې ایمان راوړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غزوه حنین کې کله غنیمتونه حاصل کړ نو سل او خانه د لور کړی د یرموک په جنگ کې بیا د شهادت نصیب شوه حارث ابن هشام رضی الله عنه له دا روایت دا عائشه رضی الله عنها مسند ده کنا دا د حارث ابن هشام په مسانید کې ده دا روایت د چان نه نو کله کې اهل علم دو احتمالونه ذکر کړي یو احتمال دا ده چې حارث ابن هشام رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشه کله د وحی بارکه تفوس کولو نو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها موجوده وا نو دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا جواب برای را سوریدل دی تفوس حارث رضی الله عنه کولو او عائشه رضی الله عنها دا جواب د نبی علیہ السلام اوریدو نو دا مسند شو د عائشه رضی الله عنها چې دی په خپل د حدیث د نبی علیہ السلام نه اوریدل دی د دې وجنا اصحاب الاطراف چې دا حدیث ذکر کوي نو عائشه رضی الله عنها په مسانید کې ذکر کوي کم اهل علم چې د احادیث طرفونه ذکر کوي او د کوم صحابي نه چې نقل وي غو ذکر کوي نو عائشه رضی الله عنها په احادیث کې دا راوړي به احتمال پکې راځي چې عائشه رضی الله عنها په هغه موقع باندې موجوده نه و خو د حارث ابن هشام رضی الله عنه دا حدیث اوریدل چې هغه وایي ما د نبی علیہ السلام نه د وحی بارکه تپوس کړ او هغه جواب راکو نو دا بیا مسند شو د حارث ابن هشام مدیل ویلی شی روایت د صحابی عن صحابی عائشه رضی الله عنها روایت د حارث ابن هشام نه نقل کړي دین مرسل د صحابی ویل ک مصطلح کې تاسو له مفصل راشي د جمهور اهل علم کنیز باندې دا حجت ته په حکم د موصول کړي کم چې په مرسل کې اختلاف د حجت ده ک نه نه نو اده صحابون علاوه مرسل نه د صحابه کرامو مراسیل بالاتفاق حجت ده حارث ابن هشام رضی اللہ عنہ وی چدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتپوس کرو فقال یا رسول اللہ کیف یأتی کالوحی وی سنگتا سلوہی رازی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکڑو احیانا یأتینی مثل سلسلة الجرد کلنا کلما لوہی رازی فشاند اغا آواز گنجھئی جرس چه سنگ آواز تنگ تنگ کئی نو پدر آواز کے مالا وحی رازی وهو اشده علی او داڑی رگرانا و سختی پما باننی فیفتم عنی نو دا وحی زمان منقتی کی گی ختمی گی وقد وعیت عنه ما قال او یقیناً ما یاد کړی وی محفوظ کړی وی هغه سوچ دی ملک ویلی فرشتي چې سویلی د ختمېدونه مخکې ما یاد کړی و احیاناً یتمثل لی الملک رجلا او کله نا کله ښکارا او نمودار شي مال ملک او فرشته په شکل لسړی کې یتمثل معنا دی یتصور او یتشکل د سړی په شکل کې فرشته مال سرګند شي فیکلمنی فاعی ما یقول نو خبر کئی زما سرا نو زیادوم اغس چدا ملکی وی قالت عائشة رضی اللہ عنها ام المومنین رضی اللہ عنها وی ولقد رأیته ینزل علیه الوحی فی اليوم الشدید البرد یکنن ما قتلیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی وحی پرا نازل ایدا سخت دسار رزوا چی انتہائی دی یخنی رزوا فیختم عنه ندا وحی چه ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نختمی داو انقطاع پکرات لو ان جبینه لیتفسد عرقا یقینا تندی نیخ ولی سسیده دا غی تندی ولی دا سی سسولی ندا لفظی معناه ترجمش بدلی حدیث کیف یأتی کل وحی دا صحابی تپوس کرو حارث ابن حشام رضی اللہ عنہ جتا سلو وحی سنگ رازی نولی دا دا وحی پا نزول کی شکو چی دا تپوس کئی دې جواب دار چې له شک په بنا باندې صحابي ته پوس نه کړی بلکې دا دې د فارق کړه چې مال تامل او مکمل اطمینان حاصل شي هغه له پته و چې دا الله پیغمبر دی وه په را نازلې وي خو د وه د کیفیت څنګه او په کوم انداز کې پیرا دې زړه ته پوسې کړه لکه ابراهيم عليه السلام چې څنګه پوس کړه رب ارني كيف تحيي الموتى الله ما له کوي ته بل امر دې څنګه ژوند دي دا غي یقین او ایمان چې الله به مړي ژوند دي کوي خداغه شوق پیدا شو چې دې په خپل وینم فعلم یقیني سره فحارث ابن هشام رضی الله عنه لم د نزول الوحي بارک مکمل یقین خو شوق پیدا شو چې دې د کیفیت علم ورلو شي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تفوس کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ور لجواب ورکو چې دا وحی په ما باندې را نازلېږي کله نا کله مثل سلسله الجرس سلسله ویل شي هغه आवाज لکه یو اوسپنه ویل اوسپنه لراشه او په خوا د زناور په غاړو کې خلک یو ساده غونتی ګلټي راغونډ کړي وا چې دا سی ګول د ګلاس او پیالې په شکل وو او منځ کې بداغه یو اوسپنه ونه چې هغه لګیده څنګه څنګه आवाज به کولو نو دغه چې څنګه ټنګ ټنګ اواز کوي په دې شکل کې مالک له وحی راځي د دې سلسله الجرس نه مراد سني په دې تشبیه کې اهل علم مختلف اقوال دي وایي د دې سلسله الجرس نه مراد د ملائکه او د فرشتو د وزر او اواز دی بعضی وی چې دا اواز د چکله جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام وه روان او غیر بده حفاظت د پاره ګڼ ملائک را روان صوفی دار مدا غید د وزر او اواز وو لکه کله انسان په یو صحرا او بیابان کې تیریږي او یو لوی لختر د مارغان او د پرندو روانی نو دا غی اغا د وزر او اواز چې یو سور غنتی جوړ کی یو کشار او ټکار غونتی کوي نو دغه شانتي اواز به د وحی په وخت کې اورېدای شو چې دا دومره ګڼ ملائک براغل فالابواب والتراجم کې شیخ الاسلام مدنی رحمت الله علیه وی چې دا د جبرئیل امین علیه الصلاه والسلام اواز او مثال وی دا سید لکه په خواب ریل کې خلکو سفرونه کول چې او ټیشن لبرل را روانو د مخ کې به اواز او چې خلک تیار شي دا د جبرئیل امین علیه الصلاه والسلام اواز چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وحی لپاره تیار شي او بعض اهل علم دا ذکر کړی چې دا خاص اواز او چې په دې سره بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ټول قوتونه راجم شول د وحید شوکیدونه مخکې به دا غي د بیدارولو لپاره د توجه برابرولو لپاره یو اواز او فضل الباری ذکر کړی دی دا د صحیح البخاری د اولو شرح ده شبیر احمد عثماني رحمۃ اللہ علیہ د افادات او نقاضی عبد الرحمن جلال دیوبند فاضل دی اغلی کلی لکه په خوا څنګه ټلیفون نو دا غی غینتی او आवाज براره چې څوک در سره خبرې اترې گئی چې غی لته تیار شي او ځان ور له برابر کی شاولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وی داغه د صحیح البخاری د تراجم الابواب په شرح کې یو کتاب دی رساله د نفاقی کې لیکلی دی چې اصل قاعده دا ده چې کله د انسان په حواسو کې تعطل راشي نو د په حاسه کې یو کیفیت پیدا کیږي چې د مختلف قسم سیزونو ادراک بیا کوي مثلا د یو انسان دا نظر کله دا کله ګډوډ شي او تعطل د لیدو په دی ماده کې راشي چې دی بیا لیدل نشي کولای نو دله مختلف سیزونه ښکاري کله سور رنګوري کله شین کله خړواله کله ماشي مخې تر و مخې لتاویږي نو دا مختلف الوان ول بیا په نظر راځي دا رنګ انسان چې سترګې داسې وګوري او بیا سمدستي دا ګوته سترګې نه لرکی نو بیا دله مختلف صورتونه مخې لراځي نو شاته وایي چې دا سلسله الجرس په اصل کې د تعطل الحواس نه کنایه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې بکلا نزول د وحی کې د الله د طرفنا د وحی د نزول په وخت کې بدا غي د اوریدو حاسه د دنیوي مسموعاتونه معطل شو او بل یو نوی عالم له متوجی شو د دې لپاره چې په کامل توجه سره وحی واوري نو خامخا په حواسو کې چې تعطل راځي نو دا ناشنا کیفیت په هغه کې پیدا کیږي انسان ناشنا اوازونه اوري کله نا کله د انسان د غوږونو د حاسه چې دا چې په دې کې فرق راشي بیا بعضې بیمار وي یره زه ناشنا اوازونه اورم سنګار مې په غوږونو کې کیږي اصل کې دا په دې حاسه کې تعطل راغلی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به د وحی د نزول په وخت کې د اورېدو دا حاسه چې دا د دنیاوي مصنوعاتو نه به دا یو قسمه معطل شوه او یو بل عالم له به هغوی متوجه شول یو نوی عالم به شروع شو چې په کاملې او مکملې طریقې سره دا وحی واوري نو دا د هغه اواز نه تعبیر کوي چې سلسله الجرس دا کوم وحی چې پای باندې کېده دا به یو قسمه اواز او اورېدې به شو دي چې اهل علم دا هم ذکر کړي چې آیا د الله رب العالمین دپاره صوت ستا د دې اثبات ورلشته چې اواز دي وي حروف نه وي په دې خو د ټولو اتفاق دی چې کلام الله رب العالمین نه ثابت دی او الله له متکلم ویلی چې د دې اطلاق پې کېږي البته په دې کې اختلاف شته چې دا صفت د کلام قائم دی د ذات د باری تعالی پورې که قائم بغیره دی معتزله قائم بغیره قائل دی اهل سنت والجماعت قائم بذاته قائل دی البته د اهل سنت په خپل منځ کې بیا دا اختلاف شته چې دا کلام په حرف او صوت سره دی که نه کلام دی بلا حرف ولا صوت کوم چې متکلمین دي هغه د دې قائل دي چې کلام د الله شته خو بلا حرف و صوت بغیر د حرف او د صوت نه د محدثین او د اهل علم د سلف په دې کې قول دا دی چې نه الله رب العالمین کلام کوي په صوت او حرف سره څنګه چې الله رب العالمین د شان سره خایيږي دا د قران او د سنت موافق خبره ده ګڼو آیاتونو کې راغلي چې الله رب العالمین کلام کړل او کلم الله موسی تکلیما موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر اوریدل او اوریدل په سره په صوت او حروف سره کنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خبرې کړې په شپه معراج باندې رستو به امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په کتاب التوحید کې حدیث ذکر کړي موقوف روایت به تعلیقا ذکر کړي د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه اذا تكلم الله بالوحی سمع اهل السماوات شيئا ویکله چې الله رب العالمین کلام کی په وحی باندې ملا اسمان ولا شيء واوري فاذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا انه الحق کله چې د دې زړونو دایره بیا کوزه شي او دا اواز خاموش شي وسکن الصوت دا حدیث کې سره غلی وسکن الصوت اواز خاموش شي نو دې لپاره ولګي چې دا حق تعالی الله کړي دا او بیا د ملائک اواز کې ماغه قال ربكم قالوا الحق تاسو رب تو نور ور لجواب وکړي چې حق ویناي او که هک خبره وکا والله رب العالمين شكل تكلم بالوحي كي نو كمي فرشتي وملائك شي پاسمانونو کي ديغه به هوش شي کله چي په هوش شي نو تپوس کي چې تاسو رفتو وي دغه حق وي دارنګ امام بخاري رحمت الله عليه په خپل صحيح کې رستو په کتاب التوحيد کې بلا حديث ذکر کی عبد الله بن انيس رضي الله عنه معلق روایت بنقل کی يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك الديان فرز قيامت تبع الله رب العالمين دا بندگان راجمك ان اواز بوركي بصوت يسمعه من بعد فداث اواز ترى شلر خلق بداث اوري لقسنگ جنين دي خلق اوري الله بويش زبادشا يمزه حساب كون كيام نو د دې وجنا د محدثینو د ائمه السنه مذهب دا دی چې الله رب العالمین کلام کوي به صوت او حرف څنګه چې الله د شان سره خایيږي له صوت لا ک اصواتنا اواز د زموږ د بندگانو د مخلوق د مخلوقینو د اواز په شان نه لکه څنګه چې الله رب العالمین نور صفات دي د شان مطابق نه د مخلوق د شان مطابق ابن ابي العز الحنفي رحمه الله عليه فشرح لتحاويه كوي وي انه تعالى لم يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء الله رب العالمين هميشه كلام كونك وصفات كلام بني متصف قال شي خوخشي او قال شي خوخشي ونو كلامي كره او سن شي خوخشي وهو يتكلم به بصوت يسمع الله رب العالمين كلام كيف ذات اواز بني شي اوريديشي وان نوع الكلام قديم وان لم يكن الصوت المعين قديما وينوع الكلام قديمنا اگر كلا اواز معين قديم نمي بيوي وهذا المقصور عن ائمه الحديث والسنه داد محدثين او ده اهل سنتنا را نقل لي بارها الفلسوس في شرع الله رب العالمين كم صفات راغلي ندا به سره د تنزیح نه منلې شي په دې به ایمان وروړو څنګه چې الله د شان سره خایيږي دا په دې کې د محدثین او د اهل سنت والجماعت رایا ده په دې حدیث باندې یو شبهه او اعتراض راځي چې په دې کې د وحید اواز تشبیه ورکړي د سلسلۃ الجرس سره بل حدیث کې راغلي دي چې پاره کې تشبيه ورکړي کأنه سلسلة على صفوان سبب وي کدا یو زنجیر د په امواره غټه او غټخانی باندې الله رب العالمین چې وحی کین وای داسې اواز لکه یو غټ زنجیر یو غټ غټ لره ورځي او غسه مشلنګار کوي او په بل حدیث کې راغلي دوی او نحل د غبینا مچي چې څنګه بنگار کوي دوی داسې بنگارې دا ټول حدیث چې مخه لکېنی په دې کې ستعارض نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بکم اواز اوریدو نو هغه ذکر کړه ک سلسلۃ الجرس د ګینټۍ د اواز په شانتي او فرشتي چې کوم اواز اوریدو وحی غلا شي نه لکه سلسله على صفوان همواره غټه باندې او زنجیر رو غرده او صحابه کرام چې نبی رسول الله سره ناس او غیبه داسې محسوسه له داسې اواز به اوریدو کدوی نحل د زمین د مشهود بنگاری او د اواز په شانته دا ټول تشبيهات په خپل زبانه صحیح دي بل اشکال او اعتراض راځي چې په دې کې مشبه محمود دا او مشبه به کو مذموم شېره د وحی تشبيه ورکړې د سلسله الجرس سره نو دا وحی مشبه دا او سلسله الجرس مشبه به نه او دا سلسله الجرس خو یو مضمون شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم الا تصحب الملائکه رفقه فيها كلب ولا جرس ملائک د رحمت د هغه جماعت سره نمرګری کیږي دا هغه ډلې سره نمرګری کیږي چې دا غي سره سپي او دا غي سره دا ګینټي وي دا رنګ حدیث کې راغلی دی چې الجرس مزامير الشياطين يا مزامير الشيطان امام مسلم رحمه الله عليه حديث ذكر کړی چې دا ټله یو ګنټي دا د شیطان کاغه ګنټو کې دا او وحي محمود چې د محمود تشبيه د مضمون سره څنګه ورکړي د دې جواب حافظ ابن حجر رحمه الله عليه یو دا کړی چې تشبيه من كل الوجوه نه ده بلکې صرف په صوت او اواز کې تشبيه ده چه کم اواز سر طول سامعین مانوس وی من اغا اوازی ذکر کو کوئی اصل کی دا جرس دو حیثیتو ننی یو فا اعتبار دا قوت سرا و دویم فا اعتبار دا تلزز سرا نو دلتے تشبیح ورکڑی فا اغا اعتبار سرا فا اغا حیثیت سرا چه اغا دا قوت سرا نی او دا اواز دا طول خلق سرا مانوس وی ناشنا و بد پی نلگی د جرس نه کوم تلزوز غسته شي ګوننده خلک په دې باندې ځان خوشالي او د دین اخوان د خلی نوې سره تشبيه نه ده او یو دویم جواب اهل علم دا کړه چې فقې کې دا دي چې دا تشبيه من كل الوجوه نه ده بلکې تسلسل او اتصال الصوت کې تشبيه ده چې وحي کې بداسې تسلسل او اتصال چې فقې کې به انقطاع نه راځي چې څنګه دا ټنګ ټنګ مسلسل وي نو دغه شان کې چې وحي به شروع شو موږ کې به کړکېدنه مسلسل به تر اخره پورې نو دا تشبیه په دې اعتبار سره ده او دا نه ده چې تشبیه د یو مضمون شي سره راغله نو تشبیه من كل الوجوه لکه حدیث کې راغلي ان الايمان لا يأرض الى المدينه كما تأرض الحيه الى جحرها ایمان به مدینه منوره ل اخر کې داسې راجم کیږي لکه مار چې خپل سوراخ او خپل کور ناراضي نو مار خو یو ضروري او موزي شی دی ایمان ممدوح او محمود شیره نو په دې کې تشبيه من كل الوجوه نه اهل علم ذکر کړی چې دا تشبيه په انقباض او انبساط کې ده لکه څنګه چې مار وګدیږي او راغونډيږي نو دا چې ایمان پور شي ټول دنیا لپاره لاړ شي دنیا کې به پور وو شي او بیا به مدینه منوره ل راغون شي وهو اشده علي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایي دا قسم تما باندې ډېر سخت وي د وحي چې نور کوم اقسام دي نو د هغې په مقابله کې په دې کې مشقت او تکلیف په ما باندې سیوایي هسې وحي درنه ده په هغې کې مشقت او تکلیف وي الله رب العالمين وي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله که په غرب باندې منازل کړی وي نو هغه به زری زری شوی وی او دا امانت د وحي مونږ وی په اسمانونو ځمکو باندې پیش کو په غرونو باندې غی کنه انکار او انسان پورته کو خو بیا په هغه سختو قسمونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی په ما باندې دا قسم سخت دی چې دا کوم مثل سلسله الجرس راځي د دې د ګرانوالي او سخوالي سبب څه دی نو اهل علم ذکر کړی چې د دې د ګرانوالي سبب دا دی چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه باندې مباشرتن او ډایرک راتله اصل خبره خدا ده چې انسان په غوږ باندې واوري په حاسد سمع باندې نو په هغه کې ګرانوالي نه خو چې هغه معهوده حاسد پرې خدا او سمدستي زړه له یو خبره راځي زړه له متوجه وي خلاف طبیعت کار وي نو دا په انسان باندې ګران وي نبی کریم صلی الله علیه و سلم رسول قوتنا او طاقتنا دا به ملای اعلا طرف له متوجه ول. نو کوم روحانیت کړي دا په نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې غالب شو او بشریت به مغلوب وو. بشری تقاضا خدای ته په وګدي ووري سمدستی چې زړه متوجه شي نو په دې کې ګرانوالي ځکه نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي او هو اشده علی. فيقسم عني ذي ضبط اهل علم تدري طريقه باني كره يودا شدا دباب ضربه يضربون المضارع معروفه صيغه يقسمون في او دريم داتي ضربه يضربون المضارع مجهوله صيغه يقسمون او دريم داتي المضارع صيغه دباب الافعال لا يقسمون. باول روايات اهل علم افصح ولي كي يقسمون المضارع صيغه دباب الافعال دباب ضربه يضربون او دې معنا دا يقسم عني ينقطع عني دا وهي زمانه كتيجي او ختميجي من ختيش سلسله ختم شي وقد وعيت عنه ما قال او ما ياتري اغسى چې ملک ويني انقطاع وهي په داسې حالت کې کیږي چې کما القا فرشتي په ما باندې کړي زم ما پر باندې راټول با محفوظ کړي ځکه په دې کې واسطه نشته سمدستي په غلب باندې راځي. واحيانا يتمثل لي الملك رجلا تمثل بمعنى تشكل فرازي فرسول الله رب العالمين لا وصف طاقة والكرد يتدي بمختلف أشكال اختيارك أو ذا دي ملكنا ذا أهل علم وذا جمهور أهل علم ذا قول مطابق جبريل أمين عليه الصلاة والسلام أقر كبعض ويد جدين مراد إسرافيل أو بعض ملك الجبال ذكر كرين صحیح قول دار چې مراد تیر جبریل امین دی چې وحی باغر وڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبا کل ملک دی سڑی پا شکل کراتنو او زیاد تر بدا حضرت دحی رضی اللہ عنہ پا شکل کراتنو چی دا کلی صورت او خائستہ شکل والا صحابیو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لب زیاد دد په شکل کراتنا او کله په داسې شکل کراغله چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ومن نبی جندل چې انسانی شکل کراغله لگا کم حدیث کی مشهور په حدیث جبریل بانی چې صحابی عمر رضی اللہ عنہ یو سړی راغی چې دا وخت کې سپینی جامی وی سکتور وی سی ولا یرا علیه اثر السفر ولا يعرفه منا احد نبی د سفر علاماته نشا پی جندو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کہ اسلام بارکی دے ایمان بارکی دے قیامت بارکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوابو نور کرے. بعض روایات کی دار آغیری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ لوئی کہ هذا جبریل جاء لیعلم الناس دینهم والذی نفس محمد بیده ما جاءنی قط الا وانا اعرفه الا ان تكون هذه المرہ. دا جبریل امین علیه الصلاة والسلام راغلی و خلقو لید دین تعلیم و رسولو او زمان قسمی پا غزات چی لاغ پلاح کی زمان پا غزات میری قسمی چی لاغ پا دست قدرت کی لاغ پلاح کی زمان روح دے کلم چی مال راغلی نزی ما پی جندلی خو پدی ظلمان نمیون پی جندو پدی بانی بیادا اعتراض امراضی چی بیا خو پا وہی بانی سا اعتماد برقرار پاتے نشو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جبریل نپی جنی. نعوذ بالله داشم کی دیشی جو شیطان در اغلوی انسانی شکل کی اسے القا دی کری نو اہل علم و ذکر کری چه ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پی جندلے دے خوب پدی یوزل نو پی جندلے و پدی کی دا غلطی او دا خطائی دا سرر سو امکان نشتا جبریل امین دا فی وحی ندر اولی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندی فضلو باندی کری یا اغید اوریدنی اغد یو متعلم او د سائل په صورت کې راغلی ټول ته بوسونه جبرئیل یمین کړي او جواب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړی ته په دې ځل باندې اغې نم نه پیژندلې نو په وحی باندې اعتماد برقرار دی ځکه په دې کې اغد ایمان بارکی تپوس کوي جواب نبی علیہ السلام ورکړي د اسلام بارکی تپوس کوي جواب نبی علیہ السلام ورکړي د قیامت بارکی تپوس کوي جواب نبی علیہ السلام ورکړي یو جواب هم هغه په خپل نه دی کړی اوس مسلې نه دروړي او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پر یو ذل باندې نو پی جندره لکتا سو حدیث واوری دو مسند احمد حدیث دے چی ما جاءنی قط الا وانا اعرفه الا ان تکون هذه المرہ کلم چی راغل ما پی جندره صرف پر دی ذل منو پی جندره نبی کریم صلی الله علیه وسلم له جبرئیل امین کله خپل اسبی صورت او شکل کې راغله. دوه کرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل امین په خپل اسبی صورت کې کتله. او امام تیوتی رحمت الله علیه په الخصائص الکبرى کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت ذکر کړي چې اصلي شکل کې جبرئیل امین علیه الصلوۃ والسلام کتله. یو په ابتدا د وحی کې چې دا غینه رسو سورۃ المدثر په نبی علیہ الصلوۃ والسلام نازل شو. دویم ځل چې وحی کې د ابتدا کې اول په غار حرا کې او شیا بیا څو وخت فترت د وحی راغله، لکه امام بخاری به تفصیلا دا ذکر کړي. او په دویم ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وحی کې دا سورۃ المدثر نازل شو نو جبرئیل امین په خپل شکل کې کتلای چې شپک سو بزرې وي. او دویم ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شپه د اسراء او معراج باندې کتلای د سدرۃ المنتهى سره. الله رب العالمین سورۃ نجم کې وی ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرۃ المنتهى. متفق علیه حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی رآ جبریل له 600 جناح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کتلو چشپک سو وزاری وی. و احیانا یتمثل لی الملک رجلا کلا کلا مالا ملک او فرشتہ د سړی او د انسان په شکل کې ښکارا او نمودار شي. دا رجلن په ترکیب کې یا تمیز ده یا حال نه. قرآنی خبر ادا ده چې دا منصوب ده بنزع الخافض. اے یتمثل لی الملک صورة رجلن. دا ملک مالا د سړی صورت جوړ کی. نو کوم شي چې جر ورکړه دی لاغه مضاف حذف شوی دی او دا د هغې قائم مقام ګرځېدلې دی له منصوب بنزع الخافض وایي. قالت عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وي فليكم اهل علم دو احتمال ذكر فني. يو احتمال دا چې دا په سابقه اسناد باندې عطف نه. و امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اختصارا اغه حرف عطف چې کوم واو دی اې حذف کړی دی دا هغه طریقه ده چې اختصار کوي. نو کله یو حرف حذف کی، کله یو جمله حذف کی، کله اوږد کلام حذف کی. ملا قالت عائشة رضی اللہ عنها دا او د دین رسو چې کوم مقوله ده دا په سابقه اسناد باندې عطف ده. امام بخاری اختصارا حرف عطف حذف کړی دی. او دیم احتمال دا چې دا ځان له مستقل جدا کلام دی. نو دا بیا د معلقات د بخاری نه معلق دی لوي چې دا غینه د سند څخه ایسا طولا یا بازی حذف کی. نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند حذف کړل دی صرف د عائشه رضی اللہ عنها ذکر کړی چې قالت عائشه رضی اللہ عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد الحديث. عائشه رضی اللہ عنہا وی چې ما په سخت سردی او یخنۍ کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتلی و چې وحی به نازلېده. نو چې کله به وحی بیا منقطع کېده د هغې د تندي مبارک نه به بیا خولې څڅېدې. تفسد دا ماخوذ دی د فسد نه. فسد دې له وی چې رګ کټ کې او د هغې نه وینه روانه شي. نو څنګه تېځی کې چې د رګ نه وینه بهېږي د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه به خولې داسې بهېدې. د دې وجه صدا چې د نزول وحی په مقابل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دومره خولې به دي. د دې وجه اهل علم دا ذکر کړی دا چې څور کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک باندې به وحی نازلې دا او دا وحی نور دی. او کوم فرشتو چې به دا وحی راړه نو فرشتي نورانی مخلوق دی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باطن او زړه چې دی نو دا به په نور باندې آبادو. نو اجتماع د دې انوارات براتله نور براتلو نور لبراتلو نور باور لراتلو. نو په دې انوارات کې خامخه حرارت وي. نو د دې حرارت د وجنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جسم له بوی خولې به وي. علامه شبیر احمد عثماني رحمۃ اللہ علیہ وی دغه خو تعارض راځي د دې سره چې بل طرف له حدیث کې راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازل شو ابتدا کې. نراغ کور له ټول لبیدو د ساړه نه وې زمینونی ما را ګرم کای څه کمبل او بلستن رانه چاپی را کای مې یو کې دادی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولی بې یو په بل کې دادی چې دا غي ساړه شوه د ساړه نریګنی ظاهرا خدا تعارض کانی او په حقیقت کې په دې کې تعارض نشته کله چې انسان ګرمي او خولی ته نه وبېږي او د جسم چې کوم مسامات د ریوي ستوري سوري یې غوښلاو شي د خولو ختمېدو نه پس چې کله په انسان هوا موالګي بدن یخ شي او عموما دې بیا ساړه محسوس شي نو کله چې دا شدت ختم شو او په جسم باندې به هوا ولګېدا نو دا اغیث د وجه نبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یخنی او ساړه وو ابتدا کې به خولی بېری خو چې دا خولی به ختمې شي بدن به یخ نو ساړه به پیراغې او یا اهل علم ذکر کړي چې تعارض او تناقض نشته دا مختلف اوقات باندې حملني کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په سخت ساړه کې وحی نازل شو دا یې به خولی بېری او کله به په سخته ګرمۍ کې فاغی باندې وحی نازل شو پای به ساړه راغی ټول برتېدل د دې حدیث ترجمه الباب سره څه مناسبت ده بعض اهل علم ذکر کړي لکه حافظ رحمت الله علیه فتح الباری کې چې علامه اسماعیلی وایي چې د حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت او مطابقت نشته ځکه حدیث کې د بدء الوحی ذکر نشته صرف د وحی د کیفیت او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم بسنګ راتله دا غي ذکر دی علامه کرمانی رحمت الله علیه دا خبره تسلیم کړې نه که ممکن ادا ده چې په حدیث کې دی د بدء الوحی ذکر وی ذکر را ممکن ده جهاره ابن هشام رضی الله عنه سوال کړ د ابتداء وحی یا د ظهور وحی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ دی او په لفظ کې لفظ د یاتی لی ذکر کړ چې د مضارع صیغه ده چې هغه په استمرار باندې دلالت کوي کله وحی په دې کیفیت راځي نو کېدې شي ابتداء کې په دې کیفیت باندې وا او ځینې اهل علم وایي چې دا اعتراض باندې راتلې چې موږ په ترجمه الباب کې دا منلې و چې صرف د بدء الوحی ذکر دی ابتداء کې ذکر شوی و چې دا باب په اصل کې د وحی د ابتداء او د وحی د کیفیت او څومره احکام کې دا غیر سره متعلق دی نو د ترجمه الباب د دې سره مناسبت شته فهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك